www.attableeg.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mere bhaiyo, aap hazrat baith jaiye. اللہ نے نبیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو نعمت ہم نے آپ کو دی ہے اس کا شکر کریں. یہ حکم ہے اللہ کا نبیوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر کے یہ فرمایا کہ موسیٰ شکر کیجئے. تو ہم کو بھی شکر کرنا ہے کہ ہم کو اللہ نے دین کا کام دیا اور آپ حضرات کو کام میں چلایا اور کام میں لگایا, اس کا شکر کرنا چاہیے. یہ کوئی رواجی مجمع نہیں ہے, الحمدللہ قربانی والا مجمع ہے, محنت والا مجمع ہے. ان کو صبر کرنے کی, برداشت کرنے کی تلقین ہو رہی ہے یہاں سے, کیونکہ ان کو کام کرنا ہے, ان کو کام کرنا ہے. اس لیے ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ صبر کے ساتھ, صفات کے ساتھ کام کریں. تو نبیوں کو بھی یہی دو چیزوں کا حکم ملتا تھا, ایک یہ کہ شکر کریں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تائید کر رہا ہے, تمہاری مدد کر رہا ہے, تمہیں اپنے کام میں لگا رکھا ہے, اس لیے شکر کریں. دوسرا حکم نبیوں پر یہ تھا کہ چونکہ کام ذرا بھاری ہے, نبی والا کام بھاری ہوتا ہے, حق جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے, باطل ہلکا ہوتا ہے, اسی مجمع کو فضولیات میں بٹھاؤ, ساری رات بیٹھیں گے, بھگتائیں گے نہیں. اور ہاں بھگتا جاتے ہیں کہ بہت لمبی بات ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, تو اٹھنا نہ چاہیے, کیونکہ حق بھاری ہوتا ہے. اس لیے نفسوں پر حق بھاری ہوتا ہے, اور اس حق کو برداشت کرنے کی وجہ سے نفسانیت دب جاتی ہے اور اخلاص پیدا ہوتا ہے. اخلاص پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اخلاص والوں کی محبت ملے, اخلاص والوں کی صحبت ملے, اللہ والوں کی, بزرگوں کی, نیک بندوں کی, ان کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے. حکم بھی اللہ کا یہی ہے کہ نیکوں کے ساتھ, سچوں کے ساتھ رہو, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, تو اخلاص پیدا ہوگا, آخرت کی فکر پیدا ہوگی, اپنے عمل کے بارے میں آدمی متفکر ہوگا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. دوسرا اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے کاموں کا پابند بنائے. پابند یہ نہیں کہ کر کے چھوڑ دے, کہ اپنے آپ کو پابند بنا. حضرت فرماتے تھے کہ لگے رہو گے تو اخلاص آئے گا. جیسے آم کا ایک پھل ہوتا ہے, اس کا شروع والا حصہ آپ دیکھو تو چھوٹا سا اور کڑوا اور رنگ بھی اس کا ایسا ہی, مگر وہ پھل اپنے درخت سے لگا رہتا ہے, دھیمے دھیمے وہ بڑا ہوتا ہے آم, پھر اس کا رنگ بدلتا ہے, اس کی خوشبو آتی ہے, اس کا مزہ بدلتا ہے. کیا بات ہو گیا, پک گیا, اب لوگ اس کو لیں گے, ملکوں میں جائے گا, بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہدیے جائیں گے, دینی بڑے, دنیاوی بڑے, ان کے پاس ہدیہ جائے گا, کیونکہ یہ کوالٹی اچھی ہے, آم کی یہ کوالٹی اچھی, تو دنیا کے بڑے بڑے ان کے پاس جاتا ہے ہدیہ, دین کے بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس دیا جاتا ہے, اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں, تاجر بیچتے ہیں, ملکوں میں بیچتے ہیں. اگر وہ آم کا پھل نیچے گر جاوے उसमें कीड़े पड़ेंगे, वो तो मच्छर बैठेंगे, फिर झाड़ू वाला उसको झाड़ू देकर फेंक देगा। ऐसी बात है। इसलिए हजरत फरमाते थे कि काम में लगे रहोगे तो अल्लाह इखलास भी देगा, क्योंकि हदीस में है कि जो मेरी तरफ एक बालिश आएगा मैं अपनी रहमत एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाऊंगा, तो अल्लाह अपना कुर्ब देंगे, अल्लाह अपना इखलास देंगे, अपना ताल्लुक देंगे। इसलिए कहते हैं अल्लाह से उम्मीदवार रहो। क्या रहो? उम्मीदवार रहो। हाँ, कारोबारी उम्मीदवार होता है, ताजिर उम्मीदवार होता है, खेती वाला उम्मीदवार होता है कि पक जाएगा, आमदनी आ जाएगी। हम भी अल्लाह से उम्मीदवार रहें कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमें कामयाब करेगा। अब शुरू वम मेलो माँ यसुरुकुम, खुशखबरियां लो। नबी का काम है खुशखबरी देना, अल्लाह के इनाम की, अल्लाह के इकराम की, अल्लाह की मगफरत की खुशखबरी नबी देते हैं। फिर खुशखबरी लो, फजाइल को पढ़ो, फजाइल को सुनो, फजाइल को सुनाओ, तो क्या होगा कि उसमें बशारतें हैं। एक मरतबा सूरह यासीन पढ़े कोई तो उसको 10 कुरान का सवाब मिलता है। सूरह यासीन एक दफा, ये बशारत है। एक दफा सूरह यासीन पढ़े तो कितना सवाब? 10 कुरान। फजर और ईशा जमा से पढ़े तो पूरी रात की इबादत का सवाब। ये बशारतें हैं। क्या है? तो अगर आदमी पूरा साल फजर और ईशा जमा से पढ़े तो 360 रातें इबादत में गुजर गई, उसमें लैलतुल कदर दिया जाएगी, क्योंकि सारे साल से तो बाहर वो होने की नहीं, तो वो दिया जाएगी। ये मिसाल मैंने दी है किसकी? बशारतों की। नबी बशारतों से चलाते हैं लोगों को कि लोग खुश खुश अल्लाह के इनाम इकराम की उम्मीद में काम करें। बशारतें अमलों की भी सुनाएंगे नबी, और बशारतें हालात की भी सुनाएंगे कि आप पर हालात आए, तंगी आई, बीमारी आई, मुखालिफत आई, ये हालात होते हैं, तो हालात के भी, हालात पर भी बशारत है। बुखार आए आदमी को अल्लाह के रास्ते में कि उसके गुनाह माफ हो गए। हजरत उबैद इब्न काब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह हमारे ऊपर ये बीमारियां आती है ये क्या चीज है? फरमाया, तुम्हारे गुनाहों को मिटाने वाली है। तो आदमी तोबा तो करता नहीं तो बाद मतलब कोई बीमारी आती है वो गुनाह माफ करा देती है, कोई मुसीबत आई उसने गुनाह माफ करा दिए, अब आखिरत में कुछ नहीं है, गुनाह तो माफ हो गए, अब इताअत लेकर के गया है, गुनाह माफ हो चुके हालात की वजह से। तो हमको हालात का भी इनाम मिलेगा और हमको आमाल का भी इनाम मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के काम को खुश खुश करो, अब शुरू खुश हो जाओ और अल्लाह से उम्मीदवार रहो। क्या रहो? हाँ, अल्लाह से उम्मीदवार रहो। इसका किस चीज के? अल्लाह से उम्मीदवार रहो ऐसे हालात के कि अल्लाह ऐसे हालात लाएगा जो तुम्हें खुश कर देंगे। ये फरमा, अबशरु वअम्मिलु मा यसुरुकुम, उम्मीदवार रहो अल्लाह से, अल्लाह ऐसे हालात लाएगा जो तुम्हें खुश कर दे, जो तुम चाहते हो वो आ जाए। हाँ, इखलास जरूरी है, अल्लाह के लिए करें, अपनी आखिरत बनाने के लिए करें। अंबियाए किराम और सहाबाए किराम, इन दोनों गुरु जमातों का खुसूसी वस और इनकी खुसूसी सिफत वो है आखिरत की फिक्र। इन दोनों को وَخَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں سورہ زمر, اور کہا یہ انبیاء ہیں اور ان کی خاص فکر کیا ہے کہ وہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں. یہ نبوت کا کام ہے. ہمارا جتنا رجحان اپنے آخرت بنانے کا ہوگا اتنا یہ کام طاقتور ہوگا. آخرت کو بھول کر نہ کرے ورنہ رواجی ہو جائے گا. آخرت بھول کر کام کیا ہے, گٹ بھی کیا, تعلیم بھی کیا, تھوڑی رواجی کہ نہیں اس سے میری آخرت بننے والی ہے. ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے اس وقت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک سبحان اللہ کتنا بڑا ہے؟ آدم من احد, حدیث شریف میں ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. سوچو, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے تو باقی احکام نماز روزہ زکات اور دوسرے اعمال اس کا کتنا وزن اترے گا. یہ سوچے لیکن سبحان اللہ کا اتنا وزن ہے. یہ کس کے لیے؟ جس کو آخرت کی فکر ہو. تو میں نے کہا انبیاء کرام اور صحابہ کرام ان کی زیادہ فکر زیادہ بوجھ ان پر اپنے آخرت کا تھا. انما هممنا الآخرة وليس هممنا الدنيا. جب رہا دنیا میں جاتے تھے اپنی دعوت لے کر کے اپنی محنت لے کر کے وہاں کے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں یہاں آئے ہیں, ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے یہاں نہیں آئے. اس ملک کی کرنسی ہائی ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو ہماری اور تمہاری آخرت بنے اس کے لیے ہم یہاں پہنچے کہ ہم تمہیں وہ راستہ دکھائیں گے کہ جس سے تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے گی. جب آخرت کامیاب ہوگی تو دنیا برکت والی ہوگی. فائدہ یہی ہے کہ جس نے اپنے آخرت بنانے کے لیے اپنے آپ کو لگایا اس کی دنیا میں ضرور برکت آئے گی. گھبرانے نہیں, کیوں کہ اللہ ہمیں اعمال کا بھی انعام دے گا, حالات کا بھی انعام دے گا. حدیث میں ہے کہ مسلمان کو کانٹا بھی لگ گیا ہے تو اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا. کانٹا چبھ گیا, تکلیف ہوئی, کہ اس تکلیف پر اللہ اس کو بدلہ دے گا اس کے ایمان کی وجہ سے. چابی کہیں رکھی ہے بھول گیا, اب چابی نہیں مل جائے پریشان ہے, ہوتا ہی نہیں سر کبھی, تو چابی نہیں مل رہی ہے, چابی نہیں مل رہی ہے. ایک بار ہم لکھنؤ جا رہے تھے, محسن سر بھی تھے, محسن سر کے پاس ٹکٹ تھے, وہ ٹکٹ انہوں نے چشمے کی ڈبیا میں رکھ دیا. وہ آیا تھے نا چیک کرنا ٹکٹ, وہ مل نہیں رہی, پریشان. تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال ہے وہ چشمے کی ڈبیا میں سے ملی. حضور فرماتے ہیں ایسا ہوگا کہ کوئی چیز کہیں رکھ دی اور مسلمان بھول گیا اور اتنی دیر پریشانی میں گزری کہ اتنے جو پریشانی میں گزرے نا اس کا بھی ثواب ملے گا. تو ہماری تو پریشانیوں کا بھی ثواب, بیماریوں کا بھی ثواب, عبادت کا بھی ثواب, سب چیزوں کا ثواب. لیکن خوشی کس کو ہوگی؟ جس کی نظر آخرت پر ہوگی. تو مجھے اللہ اتنا دیں گے اتنا دیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں, تو اسامہ 18 آدمی کا 18 سال کا وہ گھوڑے پر ہے اور یہ پیدل خلیفہ, تو وہ کہنے کہ یا تو آپ مجھے نیچے اترنے دیجیے یا آپ سواری پر ہو جائے. مجھ کو شرم آتی ہے جو 18 سال کا یہ 60 سال کے. حضرت ابو بکر کہنا کوئی بات نہیں تم چلو, میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں اور جماعت کو رخصت کرنے والے کے لیے ایک قدم پر جو ہے 700 نیکی ہے. تو میرا بھی نقصان نہیں ہے تمہارا بھی نقصان نہیں ہے. اس کو دیکھتے تھے کہ آخرت کی کتنے کمائی ہوئی ہے. جی ہاں, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ کام جو ہے کار نبوت کہلاتا ہے. کار نبوت ہمیشہ آخرت بنانے کے لیے ہوتا ہے, دنیا بنانے کے لیے نہیں ہوتا کہ ہماری دنیا بنے, ہم یہاں بڑے بنے, مالدار بنے, ماں وہ ہے الیکون تاجرن و تسر المال، مجھ پر یہ وہی نہیں آئی ہے کہ میں مال جمع کروں مالدار بنوں، یہ نہیں ہے میرے کو، یہ مقصد میں نہیں ہے. ہاں اللہ دیں گے ضرور، کہ دنیا ایمان والوں کے پاس برکتوں کے ساتھ آتی ہے، انہیں برکتوں کے ساتھ دیتے ہیں، یہ بھی بشارت ہے. اگر لوگوں میں ایمان آ گیا، لوگوں میں تقویٰ آ گیا، تو اللہ ان کو آسمان کی برکتیں بھی دے گا اور زمین کی برکتیں بھی دے گا. اتنا بڑا، اتنی بڑی بشارت ہے. دعوت کی محنت اگر اصولی طور پر صحیح کرے آدمی، اس کے اندر تقویٰ ضرور پیدا ہوگا، یعنی اللہ کا ڈر آئے گا. ہاں کرے اصول سے مگر، کیونکہ یہ بڑا کام ہے، تربیت کے لحاظ سے بھی اور ترقی کے لحاظ سے بھی. اپنی جان، اپنا مال اللہ کی امانت سمجھ کر، اور اللہ کے حکموں کو بھی اللہ کی امانت سمجھ کر پورا کرے، اور پھر معافی مانگے. کام کر کے معافی مانگنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، گناہ کر کے نہیں، گناہ کی تو جگہ نہیں ہے، گناہ کی جگہ ہے ہی نہیں. لقمان حکیم نے کہا اپنے بیٹے سے کہ گناہ کرنا ہو تو اس جگہ تلاش کرنا جہاں اللہ نہ دیکھے. پڑھا تھا نا فضائل میں، تو گناہ کی تو دنیا جگہ نہیں ہے، یہ تو عبادت کی جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان الارض واسعۃ فإیاہ فاعبدون. اے ایمان والو، میری زمین بہت کشادہ ہے، اس میں میری ہی عبادت کرنا. وہ تو ساری زمین عبادت کے لیے آیات ہو گئی، اب گناہ کرنے کی جگہ یہاں نہیں ہے، یہاں گناہ نہیں ہوگا. اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اطاعت کر کے معافی مانگتے ہیں. کیا کر کے؟ جیسے ایک مہمان نواز ہوتا ہے تو بہت مہمان نوازی کرتا ہے، پھر جب مہمان رخصت ہوتے ہیں تو کہیں مجھ سے جو کمی کا کرے آپ کی خدمت میں ہو گئی ہو، معافی چاہتا ہوں. تو خدمت بھی کرے، معافی بھی مانگے، یہ نہیں کہ ان کا نقصان کر کے معافی مانگے. تو نبیوں کا یہ طریقہ ہے، تو وہ اللہ کا کام بھی کریں اور کیا کریں، معافی مانگے، اور معافی بھی پچھلی رات کو مانگے. کب؟ پچھلی رات کو. یہ خاص وقت ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، عبادت کرے رات میں اور پھر پچھلی رات کو ہاتھ پھیلا رہے. اس کے لیے، معافی کے لیے. قبل اشار ہم یستغفرون، وہ پچھلی راتوں میں اٹھ کر کے استغفار کرتے ہیں. تو کیا چوری کی تھی پچھلی رات میں؟ میں نے چوری نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو صفات والے ہیں، الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، ہاں، اور آخری رات میں استغفار کرنے والے بھی ہیں. یہ ہمارا کام، اس کا معیار بہت اونچا ہے، لیکن اللہ نے اس کو سادہ بنایا ہے، اس لیے آسان ہو گیا. نبی کا کام بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے اس کو سادہ بنایا تاکہ ہر کوئی کر سکے، بیمار بیماری میں کرے، مسافر سفر میں کرے، غریب غریبی میں کرے، مالدار مالداری میں کرے. مولانا یوسف صاحب کو بواسیر ہو گئی، تو میرٹھ میں آپریشن تھا، تو وہ بواسیر کی وجہ سے اونٹے لیٹے ہوئے تھے. لوگ آتے تھے تو لوگوں سے وہی بات کرتے تھے اپنے دین کی بیماری میں. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بات کرتے، سلات و مملکت ایمانکم، وہ بیماری بھی آخری بیماری، یاد رکھو نمازوں کی پابندی کرنا، اور تمہارے ہاتھ نیچے جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یہ بیماری ہے. تو یہ کام اتنا سادہ کہ ہر آدمی ہر حالت میں کر سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کر کے اپنا مزاج بنا لو. کیا بنا لو؟ مزاج بنا لو کام کا، پھر یہ کام آسان ہو جائے گا. لیتے لیتے، بیٹھے بیٹھے لوگوں کی سمجھ میں آ گیا اور رہبری آپ نے کر دی، تو اس کام میں دعوت اللہ بھی ہے، دعوت الحق، تعاون الحق، یہ سب اس میں ہے. اس لیے اسلام کو ہمیشہ سیکھنے کے لیے پھرے. یہ نہیں سمجھے میں سیکھ گیا میں پرانا ہو گیا, یہ نہیں. اس کو تو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے, اور ایسا سمجھنا ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں, ایسا سیکھنا کہ دوسروں کو سکھا سکیں. خالی پھر پھرا کے واپس آنا کافی نہیں ہے. مذہب کی مثال چکی ہے, چکی گھومتی رہے اور کچھ آتا باہر نہ آئے کوئی فائدہ نہیں, خالی شور ہوگا. کسی کے لیے حرکت کرو لیکن دین لیتے لیتے کرو. جیسے آٹا پیسنے والا وہ ڈالتا بھی ہے پھر آٹا نکال بھی لیتا ہے, ایسے دین لیتے رہو دین دیتے رہو. تم سے زیادہ جو جاننے والے ہیں ان سے لو, وہ جو نہیں جاننے والے ہیں انہیں تو شکی میں یہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ خالی گھومیں, خالی گھومنے سے کوئی فائدہ نہیں, ایسے خالی باتیں ہوگی کوئی فائدہ نہیں. یہ بات ہوئی ہے تو وہ دین بات تک رہ جائے گا. پڑھے کے جان بھی لگائی مال بھی لگائی اور اپنے آپ کو محنت پڑ گئی, عبادت کی بھی محنت ہوئی, دعوت کی بھی محنت ہوئی, سیکھنے کی بھی محنت ہوئی, سکھانے کی بھی محنت ہوئی, رات کی بھی محنت ہوئی. ہاں کیا اب دل نرم ہو جائے گا, اب دعا میں بھی مزہ آئے گا, عبادت میں بھی مزہ آئے گا, نہیں تو مزہ نہیں آئے گا. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ لگے رہو اللہ اخلاص بھی دے گا, اپنا قرب بھی اللہ کا قرب بھی ملے گا. اس لیے ہم امید کے ساتھ کام کریں. کس کے ساتھ؟ امید کے ساتھ. ناگواریاں آئی, یہ ناگواریاں بیکار نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے تھے کہ انا وجدنا خیر الخیر فی الکرہ, ہم نے ساری خیر ناگواریوں کے راستے سے پائی ہے. بہت بڑا آدمی ہے عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں. وہ کہتے تھے کہ ہم نے ساری خیر وہاں سے پائی, موج مزہ میں پائی کہ نا, ہم نے ساری خیر ناگواریوں کے راستے. یہ بشارت ہے کہ ایک چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو مگر تمہارے وہی بہتر ہے, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یہ کہا اس لیے اللہ سے امیدوار رہیں, اللہ سے مانگتے بھی رہیں, ضرور مانگیں اللہ سے. اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں. جو مانگے گا اللہ سے اس سے خوش ہو جائے گا اور خوش ہو کر کے دے گا. تو کیا مانگنا ہے کہ سب سے پہلے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ ہمیشہ ایسی عادت ڈالو, ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی کہہ لو. دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی تعریف کرو, درود شریف پڑھو, پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی, مسلمان والوں کے لیے معافی, پھر اپنی مراد مانگو. یہ لکھا نا در شیخ نے قرآن شریف کے حفظ کرنے کی جو روایت ہے اس میں دعا مانگنے کا طریقہ یہ بتایا ہے. اچھی طرح یہ فضائل کی کتابیں پڑھی جائے, اس میں بہت باتیں ہمارے کام کی ہے. سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں ہے, پڑھتے رہو اور اس کا مطالعہ بھی کرتے رہو اور سناتے بھی رہو. تو دعا مانگنے کا طریقہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شریف کے حفظ کرنے کی جو روایت ہے اس میں لے کے دعا اس طرح مانگو. طریقے سے جو کام ہوگا وہ قبول ہوگا. طریقہ بتایا, تنہائیوں میں جب بیٹھو تو اللہ کی تعریف کرو, الحمدللہ رب العالمین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھو اور اپنے لیے اور امت کے لیے معافی مانگو اور پھر اپنی مراد بھی اللہ سے مانگو. تو معافی مانگنے والے اور اللہ رحم کرتا ہے کہ معافی مانگ رہا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے اور مراد بھی پوری کریں گے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. سبحانک اللہ.